Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det er ikke kun fordi weekenden nærmer sig, vi er vilde med fredag her i Millionærklubben. Det er også fordi, vi får lov til at tale med jer. Vi taler investering og aktier her hele timen, og du kan ringe ind og stille spørgsmål til Lau Svendsen og Lars Persson. Nummeret er 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7, hvis du vil tale. Ja, investering og aktier, økonomi generelt med os her i studiet, så er du meget velkommen til at ringe allerede nu. Du kan selvfølgelig også skrive ind på mailen mio@radio247.dk. Der ligger allerede et par stykker der, som vi samler op på. Også et par stykker fra i går. Og Lau Svendsen, skal vi ikke bare starte der, inden vi lige kaster os over markedet? Fordi der var rigtig mange i går, der spurgte til Seadrill, og spurgte, hvorfor er den forsvundet? Hvad skete der lige med Seadrill? Ja, det er jo på grund af, vi tager undens rod med det samme, det er på grund af rekonstruktionen af selskabet, at de var jo i betalingsstandsning, og den kom de så ud af, og så er det jo sådan, at så har man så lavet en ny aktie, men den hedder det samme, og den har den samme kode. Mm. Og man kan faktisk finde den over i USA, hvor altså bogstaven SDRL skulle være koden, ikke? Og hvad hedder det? Pointen er, at den korte udgave er, det minder fuldstændig om det, der skete i Torm, dengang de blev rekonstrueret. At det eneste, de gamle aktionærer egentlig får ud af det, er, at de leverer, at aktien er børsnoteret, og dermed kan køre videre. Og så får de, hvad der svarer til, 3,7 promille af det, de havde før. Ja. Det får de i nye aktier, ikke? Og på den pæne dansk betyder, så vidt jeg kan regne det der ud, at der er en meddelelse på Seadrill, hvis man går ind på en blandet Nordnet, der kan I se den, den er for 5-6 stykker ned. Altså, den kostede i går $21, den nye aktie. Men det svarer til, at den gamle aktie egentlig kun er 63 norske øre værd, altså 0,63. Og forleden dag kostede den jo 1,98, ikke? Mm. Så det var altså lidt af en hugger. Det må jeg sige. At der ikke blev mere til værdi til de gamle aktionærer end det der. Så det går ondt på pengepungen i hvert fald på kort sigt, men skal man gøre noget i Lau Svendsen? Hvis man har aktien, så sker det helt vel automatisk, den her omlægning? Ja, det gør det, men det er jo bare ikke ret mange, du får ud af den nye. Og den nye aktie koster altså $21, og så må vi jo se, hvordan den kommer til at køre i sit nye liv. Mm. Og det var altså så i USA, men den skulle jo komme på i Norge også, så vidt jeg forstår det. Men jeg ved ikke, om de gerne vil holde til en pause, fordi der har de mange aktionærer, inden den dukker op igen, fordi det er altså noget uheldigt, at det er den samme bogstavkode, man bruger. Det bliver så et andet nummer. Man har jo også sådan et Eisen-nummer på værdipapiret, men for at identificere det. Men det er altså i virkelighedens verden, at hvis man har sådan en, så vil jeg i hvert fald, jeg kan regne ud, så kan der være nogen, der regner det bedre, end jeg kan, men så skulle sådan en, hvis man har så haft en aktie op i Norge i Seadrill, så skal man regne med, den er omkring 63 øre hver. Godt. Norske. Så fik vi lige den på plads. Lau Svendsen, altså masser af lyttere, der stillede det spørgsmål i går ind på mailen. Derfor vi hurtigt lige vente her. Lars Persson, lad os ret blikket mod de aktuelle markeder. En handelskrig er brudt ud. Oi. Hvad siger du til hvad siger markederne så egentlig til, at USA nu ligger 12 på kinesiske varer for $34 milliarder? Danmark falder kraftigt. Nej, hvad hedder det nu? Danmark falder tilbage. Det gør det faktisk. Det er nok hele historien om Danske Bank. Den er også blevet nedjusteret her til morgen, og en af de andre banker, en af kollegaerne, siger, at det bliver nok en bødepejt på et par milliarder. Det er Credit Suisse, der er ude at tale. Ja, det blandt andet. Så der bliver nok ikke så sjovt at være med som aktionær det næste stykke tid der i Danske Bank, kunne man måske forestille sig. Og så er det NKT, der får stukket kniven i såret igen i dag. Den faldt jo pænt i går. Ja, NKT, som jeg også fik en gevaldig fin ordre fra Ørsted, og det gjorde så, at aktien faldt. Hvad i alverden handlede det lige om, herr Persson? Ja, altså, skal jeg tro, hvad Lau Svendsen siger, så var det fordi, at markedsdeltagerne synes, at den var lidt for lille. Så ordre kan også være for små. Så det skulle være det. Og den skal helst holde her. Altså, hvis nu holdt niveauet her, så ville den egentlig lave sådan en dobbeltbund, og så kunne man da blive glad på lidt længere sigt. Men fortsætter den ned her, så ser det ikke så sjovt ud. Okay, så det er, som jeg hører dig egentlig, Lars Persson, egentlig mest de indlandske historier, som gør, at det danske aktiemarked, det sætter sig. Men hele på den overordnede front i forhold til de øvrige markeder, så har vi vel den her handelskrigshistorie ude, som presser markederne, eller gør den? Altså, USA var fint deroppe. Asien har været fint deroppe her til morgen. Så ja, Europa tager sig en lille slapper. Tyskerne en lille smule op. Svenskerne, der hvor der har været Abloid ude og nedjustere på 6 milliarder, er nede med 9%. Og alligevel holder indekset så rundt omkring nullet. Nordmændene er uforandret, og finnerne er også uforandret. Så det er jo Europa, der står sådan lidt og småtripper lidt på sidelinjen, og ikke rigtig ved, hvilken ben de skal stå på her for morgenstunden af. Ja. Jeg vil bare sige, det er lidt sjovt det med Danske Bank, fordi nu har jeg jo ikke læst Credit Suisse's notat, dem har jeg ikke adgang til. Men man må spørge sig selv, hvem er de forestiller sig, der skulle give mig en bøde på 3,7 milliarder? Det er 600 millioner dollar. Det lugter jo lidt af, at de tror, at det er amerikanerne, der vil gøre det, og det kan jo også godt tænkes. Men det bliver jo nok ikke det danske finanstilsyn, eller vores nye erhvervsminister Jarlov, der vil give dem en bøde på 3,7 milliarder. Det har vi aldrig hørt om før. Det er jo noget op på forleden dag fik CS en bøde på 4 millioner, for ikke at have indberettet en fusion. Og NVE også, ikke? Altså, det er jo det offentlige kontor, der giver en anden offentlig kontor en bøde. Det er fuldstændig vanvittigt. Så må det jo være direktøren i CS, der skal betale 4 millioner bøde. Det kan jo ikke være meningen, at elforbrugerne på Sydsjælland skal betale en bøde, fordi direktøren ikke kan finde ud af at indberette det. Og det er jo så en banalitet, ikke? Det er jo ligesom, at de offentlige skal også betale bøder til hinanden, fordi de har for få lærlinge og der for noget. Det er fuldstændig ren idioti, og det underholder en masse mennesker, at man har sådan noget byråkrati. Men det sjove er jo her, at hvis det er rigtigt, at der er sådan noget på vej, så må det jo gælde om, at den danske stat meget hurtigt får givet en bøde til Danske Bank, sådan så de kan sige til Danske Bank, så sige til USA, uha, de har jo også en filial i USA jo, det har jo rent faktisk Danske Bank. Men altså at sige, vi har fået en bøde derhjemme, så I behøver ikke give os en bøde. Det er da bedre, at staten får herhjemme får en bøde på 3,7 milliarder, end vi skal sende pengene over til Trumps statskasse. Mm. Svendsen, og jo, det er det morsomt. Jeg synes, der er en ting, der forbløffer mig hele den her sag, det er, at hvad hedder det, så vidt vi forstår det, så er det jo penge i forbindelse med Rusland, det handler om. Det eneste sted, vi ikke hører noget fra, ud over Dansk Finanstilsyn, det er jo de russiske stat. Der er ikke nogen der fra det russiske skattevæsen, eller valutamyndigheder, nationalbank eller noget som helst, der har henvendt sig og brokket sig og sagt, det er jo helt utilstedeligt, hvad der er foregået. Det undrer dig, Svendsen. Ja, det undrer mig meget. Jamen, det er jo nødt til at tro på de officielle sandheder. Hold da op, sindssygt. Altså, der er jo to, der ikke interesserer sig for det her. Det er de danske myndigheder, og så de russiske myndigheder. De er fuldstændig ligeglade. Og det er de to, der er involveret. Det er jo en fantastisk situation. Det er, jeg synes, at til offentlig forvaltning, når man engang skal underholde om det, så bliver det her jo et klassisk eksempel på, hvorledes man opfører sig. Lars Svendsen, jeg hæfter mig ved, at du talte om CS's direktør, om det var ham, der ligesom skulle have bøden. Er det også Thomas Born, der skal have bøden i Danske Banks tilfælde, hvis der skal falde bøder? Det vil da være rimeligt. Hvorfor skal Danske Bank aktionær betale det? Så må de jo erklære ham konkurs, hvis han ikke kan betale det. Og det er jo, man er nødt til at indføre det der system. Og det gælder også bredere. Det skal jo gælde generelt, at den fagforening, du er medlem af, de må jo så sammen med ham betale. Mm. Og hvis ikke han kan betale, må hans fagforening betale. Så skal du bare se, hvordan vi fik styr over alle dem der. Se, hvordan vi fik varmet op under Lars Svendsen. Han er så ganske klar til at tale med jer derude. I er meget velkommen til at ringe til os her i Millionærklubben. Vi svarer på spørgsmål hele timen i dag. Nummeret det er 20 24 7 24 7. Du kan være med. Du kan stille spørgsmål om specifikke aktier, eller du kan stille sådan mere generelle investeringsspørgsmål. Det betyder ikke noget, om du er erfaren eller om du er nybegynder. Alt er tilgængeligt her hos os. Du ringer bare ind på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Lars Svendsen og Lars Persson, jeg kunne godt tænke mig lige at holde lidt fast i det her med den her handelskrig, som jo altså ser ud til at være skudt i gang her til morgen. 12 på kinesiske varer for 34 milliarder US-dollar. Det er vist, så vidt jeg kan se, primært teknologi, elektronik, der er blevet lagt 12 på. Jeg så en overskrift på Bloomberg den anden dag, der hed The China-US Power Struggle is Just Beginning. Hr. Svendsen, lad mig starte med dig. Hvad tænker du om det her? Er det ikke bare på en eller anden måde et skridt, der handler om, at USA og Kina, de er ligesom ved at have nået et eller andet punkt, hvor de begynder for alvor at kæmpe om magten? Og det kan de måske kun gøre, fordi Kina er ved at være oppe i et niveau, hvor de kan være med til at kæmpe. Jo, nu kan man jo sige, at det er USA, som spiller ud, og ikke Kina, ikke? Og hvor Kina bare har eksporteret og samlet valutareserver op, ikke? Og sagt, I må gerne få kredit hos os, I må gerne købe kredit på os. Og tids, så sidder forbrugeren, USA som forbrugernation og importnation, jo lige pludselig i hånden på sin kreditor og sin leverandør, også fordi det er derovre, meget produktion er blevet flyttet, ikke? Så jo, i den forstand er det, men det er jo så et, det er også derfor, at USA siger, at vi slår tilbage, ikke? Men det er jo så stadigvæk, og det som jo har, det som er lidt det problematiske, det han gør, det er jo, at han gør det ligesom på den gammeldags metode. Altså det er sådan, som om at man har opfundet ting, som man opfører sig i 50'erne og begyndelsen af 60'erne, og ikke, han er ikke klar over, at man har en verden med et åbent erhvervsliv, og meget af det, der er produceret i Kina, er jo amerikanske virksomheder, der får lavet det, for eksempel. Og på den måde er det sådan lidt, lidt klumset, fordi det er for... Det er ligesom for firkantet, og det passer ikke ind i verden i dag. Og det er der er egentlig et problem, men det er da rigtigt, at det er et dybere problem, hvem der er, eller at Kina er kommet op i en tungere liga end de andre. Og Kina har jo hele tiden, hvad kan man sige, politisk og økonomisk underspillet sin betydning ved at sidde og sige, jamen vi har ikke nogen ambitioner om ret meget, vi vil gerne have været en stærk magt i Asien, men hvor USA også gerne vil være med, de siger jo, de læner sig også ud af Stillehavet, ikke? Men der er kineserne jo ligesom sagt, at vi vil bare ligesom udvikle os og så videre. Det er jo klart, at de bliver stærkere og stærkere og større og større, og derfor er det vel også en del af det, så det er rigtigt nok, men jeg tror ikke, at de er interesseret i at lave sådan en politisk magtkamp egentlig. Det er mere, at USA prøver på at finde en bedre balance, men de gør det så på en, kan man sige, klodset måde. Mm. Men Lars Persson, hvis nu at de så, nu siger Lav, at de er måske ikke interesseret i at lave en magtkamp, men hvis de på en eller anden måde alligevel er ude efter at finde en ny balance i verdensordenen, og vi først lige står i begyndelsen, kan det være noget, der rusker rundt i markedet sådan for alvor og for lang tid, eller er vi lynhurtige til at indregne det her scenarie, og så er det bare den nye virkelighed, vi lever i? Vi ved jo slet ikke, hvad der kommer, så det tror jeg, det bliver den helt store hurdle. Nej, jeg tror kun, vi står ved starten, hvis det bliver en rigtig krig i lang tid. Og nu siger Lav, at han tager de gamle produkter først, det er rigtig nok, men hvad med næste step og næste step igen, ikke? Mm. Det, der egentlig er hele, der slår hul på sømmet, det er jo egentlig, at kineserne fra starten af ikke spillede med åbne kort, det glemmer vi helt. Og nu er amerikanerne trængt helt, du har trængt dem helt op i en krog, og så har man kun de dårlige ting tilbage, og det er så det, de bruger nu. Hvis de nu havde lukket Apple ind noget tidligere, og alt det her, som jeg har stået og talt om, at jeg synes, at kineserne var nogle bisser i alle mulige udsendelser, vi har haft, både med Christina Borgen og når vi har været på TV2 News og sådan noget, hvor jeg har slået til trummen for, at kineserne var nogle værre røver, der både stjal med arm og ben og glemte alle aftaler. Og nu, nu skal vi overholde alle aftaler, fordi nu er det dem, det går ud over. Så altså, de er nogle røver og banditter, og i virkeligheden så burde vi slå os sammen med Trump og banke dem så hårdt over fødderne og tæerne, som de overhovedet kunne, sådan så de hoppede lidt rundt og lyttede til os andre. Så i virkeligheden, så er det en... Så kan man ikke sige andet end det her, det har de selv også gjort, for de har trængt nogen fuldstændig op i en krog, og det er det, vi ser nu. Og vi er også trængt op i en krog, vi forstår det bare ikke. Vi står sådan 10 europæere og mumler over i hjørnet, og har aldrig forstået, hvad der i virkeligheden er, der har ramt os. Men det har amerikanerne, og det er det, der er ved at ske nu. Det er, at nu kommer det værste. Udmærket pointer, du der fik frembragt, Lars Persson. Tak for dem. Vær venlig, de herrer, at tage jeres lyttebøffer på. Vi har nemlig fået Mads med fra Holda. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Ja, godmorgen. Tak skal du have. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har et spørgsmål til det svenske selskab Mekonomen, som har en tickerkode MEKO, Meko. Og det var jeg egentlig allerede begyndt at kigge lidt på de seneste par dage, fordi jeg godt ville have noget mere svensk. Så begyndte jeg at kigge ekstra på det sådan i forhold til valutaen, hvis den var på vej op, og tænkte, hvilke sektorer er det så, man skal ind i? Det er vel ikke eksportindustrien, det er vel mere import for så vidt, men det hører jeg også gerne nogle betragtninger på. Men jeg kiggede lidt på forbrugergoder osv., så kiggede jeg lidt på den her, som jo er autoreservedele og værksteder og alt muligt andet, sådan en større konglomerat. Yes. Og så blev det jo så ekstra aktuelt her til morgen, fordi jeg havde jo undret mig lidt over, at de var så store og markedsledende i Sverige og Norge. Og skulle de da ikke ind i Danmark på et tidspunkt? Det havde de vist prøvet før, men så er det så kommet frem her til morgen, at de jo faktisk køber den største i Danmark, FTZ, fra tyske, tror jeg, Bilia. Og de køber også noget i Polen. Og det giver også en lille kursreaktion opad. her til morgen en lille op, og så falder lidt ned. Men, men så jeg er lidt nysgerrig på, altså både teknisk, der ser den jo forfærdelig ud det seneste års tid, eller tre. Men sådan set også fundamentalt, for jeg synes egentlig, business casen er ret god, og især også, hvis jeg har forstået deres sådan position rigtigt. Yes. Men jeg er lidt i tvivl, og blandt andet så havde jeg egentlig, indtil morgens nyhed, så havde jeg faktisk besluttet mig for at vente til den næste finansielle rapport, som kommer den 27. juli, fordi jeg tænker sådan, at de seneste resultater, altså 2017 og første kvartal, de var jo enormt udfordret af en meget svag svensk krone, som gjorde jo, at deres omkostninger til import blev høje. Mm. Og den svenske krone, den har jo bare haft det endnu værre og fortsat nedad i andet kvartal. Så jeg forventede egentlig forventer en dårlig finansiel rapport her næste gang, og tænker, at så kunne det være, at aktien blev lidt ekstra billig, men at så kunne det være, at man skulle til at fiske, fordi jeg egentlig tror på den på sigt. Ja. Men alle de ting vil jeg godt både høre lidt til. Ja, det var mange ting, Mads, på en gang. Lad os se, om vi kan komme omkring det hele. Lars Persson, lad os starte sådan overordnet set med Mekonomen, og jeg kan se, at du har taget kurvene frem. Sådan, er det i dit perspektiv en god investering lige p.t.? Nej, altså den siger i hvert fald, at man skal holde sig væk fuldstændig. Den har haft det rigtig, rigtig svært. Det danske marked har drillet dem rigtig meget tidligere og været et kæmpe problembarn. Så det blev, men de åbenbart ikke brændt fingrene nok, så de suser ind i Danmark igen. Og så må man så se, i og med at de kører sig til noget, måske noget større power. De kommer også ind i Polen, så det bliver selvfølgelig lidt spændende at se, om de køber sig til noget stort power. Og så er det rigtigt, deres regnskaber har vist, at det har været svært for dem at tjene penge på at købe reservedele ude i Europa, og så skulle sætte dem i svenske og norske og nu danske og polske biler. Så jeg tror, man skal se en lidt mere styrket svensk krone, for at den bliver en rigtig god forretning. Men, og jeg vil helt sikkert vente til næste regnskabsmeddelelse, fordi kursen skal op over 130, sådan før 132-133, før den ser rigtig spændende ud, synes jeg. Men dermed, Persson, kan jeg høre, du ligger faktisk også selv ret meget vægt på, som Mads forholdte jo altså sådan set også gør, på det her valuta-game, som altså foregår af den svage svenske krone. Ja, det har ikke været en fordel for dem jo, fordi men når man skal købe en masse ude i, altså havde det nu været måske omvendt, at man kunne, der kom en masse til en og lave nogle dollars, fordi man solgte et eller andet, altså producerede noget i svenske kroner, og så solgte det videre i dollars, så er det jo en god forretning, men den her forretning, der er det jo lidt skidt, i og med, at du har en svag svensk krone. Ikke? Mm. De bliver næsten fordoblet, det er altså noget af en... Ja, det er. Det er en kæmpe, det er en kæmpe forretning, de lige købte. Ja, der er en, ja. Men i forhold til valutaen, må jeg spørge, er det så ikke... altså, jeg er med på, Lars, at din tilgang er, at du vil godt lige se en uptrend, før du går ind, ikke? Og der ved jeg, at Lav har en anden tilgang om at fiske op, når de begynder at se interessant ud. Jeg tænker bare, at det kunne jo også være en købsmulighed, når man siger, nu tror jeg på, at den svenske krone vender. Mm. Det vil sige, så er det sådan set, nu den er billig og begynder at pege opad, men det er selvfølgelig et game. Jeg vil kun sige til dig om det der punkt, at det er altså at forvirre din egen hjerne, fordi altså, hvis du spekulerer, at den svenske krone skal op, så spekulere noget i det, og det andet, det er så Mekonomen, som er aktien, og du skal ikke lade dig forvirre det, altså det er en meget lille sidegevinst, hvis du får noget på valutaen der, og det kan du sagtens få, fordi den er nede i 72 øre eller sådan noget, ikke svenskeren? Ja. Men nogle gange, når man ser på sådan noget, så skal du ligesom holde blikket på det, som det handler om, det er Mekonomen, og så valutaen, du glem det, og hvis det er den, du vil lege med, så skal du købe noget med noget valuta på en eller anden måde, men hold dig fokus på det der forretning, den der Mekonom der. Men Lars Jensen, nu ved jeg ikke, om du sådan på den måde har analyseret lige præcis Mekonomen, hvis vi sådan kigger sådan overordnet branchemæssigt, autoværksteder, reservedele til biler og sådan noget, er det en branche i fremgang, tænker du? Ja, det er den jo derhen, at man vil sige, at hvad hedder det, vi har jo aldrig haft en større bilpark, som kører rundt, og den skal jo da jo repareres på de næste utallige år, ikke? Så i den forstand er det jo godt nok. Der, hvor kampen vel er for dem, det er jo, hvis jeg skulle bedømme det udefra, det er jo det der med, at alle bilfabrikker prøver jo på at holde på kunderne, og blive ind på deres eget værksted og servicesystem osv., for at ikke bruge, hvad kan man sige, frie forhandlere, som står uden for altså de autoriserede værksteder, du kalder dem for, ikke? Mm. At det er vel der, at den store problem er, og hvor meget de kan gøre sig der, fordi de andre prøver på at holde på omsætningen i deres eget system, også for at holde deres egne værksteder kørende, og der jo sætter deres nye biler og alt det der, ikke? Det er vel der, at det store problem er, ikke? Ja. Men det er jo en aktie, der selskabet stod bare lige før for det, at den har jo stået stille i de sidste 5 år, og der har slet ikke været nogen vækst i omsætningen, så det er vel for at få sparket liv i butikken. Har de fået ny direktør og sådan noget, eller er det den samme, Lars? Nej, det har jeg faktisk ikke engang fulgt med i. Om det er ligesom nye folk, der skal se ja, for jeg tror, det er den samme. Ja, den samme? Tror jeg også. Men nu vil de jo da gøre noget ved det, kan man sige. Jo. Så det kan da godt være, at du kan gå ind og gøre det. Men det har været en glidetur på aktien, så det er jo så et spørgsmål, om det er... Tag du og køb dig 20-25%, og så se om det er rigtigt, og hvis ikke det er det, så må du jo vente en gang til eller kapitulere. Det er simpelthen, som jeg gør, fordi nogle gange, du ved, så er man også nødt til at prøve lidt. Fordi hvis du ikke gør det, så glemmer du den garanteret. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget aktier du dyrker og bruger tid på, men hvis du kun har den her for øje, så glemmer du den jo ikke, men så er du lidt med, og så kan du se, om det begynder at gå den rigtige vej. Hvis ikke det gør det, så må du bare sige, nå ja, det... Det er meget hands-on råd, det der, Mads. Prøv dig lidt frem. Nu er det sådan set her fra Millionærklubben. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Du har i hvert fald fået deres uforbeholdning. Altså, jeg vil personligt vente, men jamen, hvor langt så? Jamen, det ved jeg, som jeg sagde, det var jo sige, hvornår han skal købe. Så ringer han igen næste uge. Så har vi da en fast lytter, ikke? Det skal være velkommen. Jeg vil jo vente til, kursen brød de der 130, ikke? 31-32 stykker. Ja, for opadgående. Ja, fordi så har du noget opadgående. Så får du så noget zigzag deroppe af, så kan falde lidt tilbage, men spørgsmålet er, om du skal tage den her. Så kan man så sige, nej, jeg køber den til 125 eller 132, er det ikke lige meget? Jo, det er lige meget. I min bog er det så ikke, fordi du har ikke noget købsignal endnu. Nu bundfisker du, og nu får du måske en stor portion aktier ud, og også noget foretegningsret. Hvem sidder så med det, ikke? Og så bliver der måske lidt rumsterende der. Og hvad bliver prisen? Så falder den måske også tilbage, ligesom vi har set H+H. Jeg vil vente, det er helt sikkert. Mads, meninger og holdninger, dem er der heldigvis mange af her i Millionærklubben. Du må selv gøre op med dig, hvad der er det rigtige at gøre lige præcis i din portefølje. Held og lykke med det. Tak skal du have, og tak til jer alle sammen. Hej, tak. Men mindre de har meget gæld, så burde det jo være sådan noget til at gøre, at de tjener gode penge, jo. Ja. Det kan jo kigge. Det kan være, det er en aktie, I skal holde lidt øje med. Jamen, vi har jo holdt øje med flere af de der... det er bare ikke, vi snakker så meget om. Det kan være, vi skal snakke lidt mere om, så. Nu glemte vi den her til morgen, fordi der ASAP Lloyd var ude og profit warne med 6 milliarder. Det er sådan noget, det slog alligevel det her opkøb, kan man sige. Fair nok, så det var det, vi kaster os over først. Jo, så. De her, vi hopper direkte videre til Ballerup, hvor Tue han venter på at komme til at tale med jer. Godmorgen og velkommen til dig, Tue. Tak for det. Tue, hvad har du på hjertet? Det er 3 aktier, som jeg er interesseret i. Det ene, det er Christian Hansen. Så er der ODK og Net Company. Yes, skal vi starte med Christian Hansen, Lars Persson? Ja. Jamen, op til regnskabet, eller lige efter det seneste regnskab, der tog den så et ordentligt dyk, men den er jo kommet hele vejen tilbage, faktisk nærmest for udgangspunktet sidste uge. Så jeg synes jo, at den er back on track. Så medmindre du har rystet på hånden i sidste uge og solgt ovenpå det her, så vil jeg blive ombord i båden. Fordi jamen, jeg skal til at købe den. Du skal til at købe den? Jamen, så vil jeg også springe på den. Selvom Laurum lige om lidt siger, at den er dyr, så er den på vej tilbage i den opadgående trend, fordi at folk kan ikke finde andre steder at placere pengene, og det er det ene af det mere, man kan sige. Det er sådan en money machine, fordi vi skal stadigvæk bruge ymer, enzymer og farver og alt muligt. Så det er sådan en, der kører. Og hvornår bliver den så for dyr? Jamen, det er jo det samme med Ambu. Jeg vil hoppe på den heller i dag end i morgen, var jeg lige vil sige. I morgen kan du så heller ikke købe noget, men så på mandag. Hvornår er regnskabet for den? Jamen, det var der lige sidste uge, så, okay. så der går rumtid. Og hvis markedsdeltagerne bagefter, nu sidder de jo og bladrer, og først så får de en reaktion. Åh, det så dårligt ud. Men når nu de sidder og læser det og forstår det, så finder de ud af, at det var egentlig aktien i mit liv, så jeg går ind og trykker og får den med på. Og kom så med den er for dyr. Nå, men de har en børse lige på 83 milliarder, og de omsætter 7 milliarder, så, eller 8. Så, hvad hedder det, så det er 10 års omsætning, du betaler for den. Så skal man jo tjene nogle penge. Det gør de også. De tjener jo næsten 28 øre på en krone. Men nej, du, det der, det er... Det er, og, det er at købe, efter min mening, er det at købe luft. Men det er et glimrende selskab, og det, det er det, og forhåbentlig kan de vokse og blive store, men det er ligesom Netflix, alt det der. Det kan godt være, at... Nå, men det er jo det samme. At det kan da godt være, at det, at det er noget, folk gider bruge, og så videre. Og det her, det er jo noget, vi bruger hver dag. Jeg bruger også det der surmælk. Men det er et fint selskab, og det er fantastisk, det eksisterer, og, og har kunnet i 150 år, eller meget blevet til 1874. Så kan vi selv regne det ud. Men derfor kan aktien jo på en BE på 50. Altså, det er jo der omkring vi ligger. Altså, det er jo helt... Det er en glimrende vare, synes de begge to at mene, men man får også lov til at betale for den, og så må man jo vurdere, om man er villig til det. Lad os hoppe videre til... Jamen, det er jo det samme med bitcoin. Der var også nogen, der steg. Ikke sidste år, der ringede de ind hver dag for at spørge om bitcoin. Den gik fra, den er gået fra en halv dollar til 20.000. Nu er lortet faldet til 5.000. Så er der ikke nogen, der snakker om, hvad det er værd. Der er ikke nogen, der spørger om længere. De gider ikke. Og der er 20 milliarder dollar af dem, der er forsvundet ud i luft for en computerfejl, eller nogen, der har røvet det hele i Sydkorea, hvad der er for noget. Altså... Nå, ja. Lars Svendsen, kom tilbage til mig. Nå, men jeg mener bare, det der er problemet i det, det er jo, at når du har en linje, der går opad på den måde, så sidder alle og siger, ja, det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved, det skal koste 1.000, og når den koster 1.000, skal den koste 2.000, og så skal den koste 7.000. Altså, kære venner, prøv lige at bruge indersiden af hovedet. Vi skal videre til næste spørgsmål, hr. Svendsen. Odiko. Vi skal lige nå omkring det hele, og der er rigtig mange spørgsmål også på mail. Odiko, det er jo, hvad skal man sige, en helt anden boldgade. Ja, den er jo lige gået på børsen. Den er lige gået på børsen, og det er sådan set gået rigtig fint. Og den er nærmest tredoblet, jo 24 koster den nu, og den kom fra, hvad hedder det, var det 9 eller deromkring, ikke? Den gik på her for til en uge siden. Det har da været fint. Så kan man endelig tale om en First North børsnotering, der har klaret sig rigtig godt, ikke? Så du skal spørge dig selv, er det held, eller er det begyndelsen på noget enormt? Jeg vil sige, jeg tror, du skal tro det. Jeg var med på børsnoteringen, og så solgte den desværre lidt tidligt på en 16, og så går jeg ind i den igen. Hvorfor siger du, Lars Svendsen, hvad betyder det? Jeg kunne forstå, hvis du ville sælge på 25, men fordi du havde været med, men du har været inde i 2 dage og solgt den, eller hvor mange du nåede at være inde på 17, og så går du tilbage til 25. Nu risikerer du jo at skulle aflevere gevinsten igen. Du er lidt frisk, er du ikke? Lars Persson, hvad siger du til Odiko? Pas. Altså, jeg har jo ikke nogen grafer at kigge på, og jeg vil heller ikke gøre det der. Altså, hvis man har solgt, så er han jo solgt for en eller anden grund, og så er det jo det der med at komme løvende tilbage. Det var handelskrig, jeg solgte på. Jeg ville godt have noget kapital på siden, men det sagde ikke så nødvendigt ud mere. Det er derfor. Okay. Midlertidige vanskeligheder. Ja. Og det sidste? Ja, den sidste, ja. Det var Netcompany. Netcompany, ja. Har du også været inde i den, og så solgt den, eller hvad? Nej, det har jeg så ikke, men... Okay. Jeg vil jo sige, at det er jo også sådan en, der er oppe i den høje luft på 238, så du siger, hvor dyr kan den blive? Det kan vi jo ikke svare på, men bare sige, at du kan, der er i min overbevisning, er der ikke value for money inden til 238. Det er så 12 milliarder i børsværdi, så får du lov til for den pris at købe 1 milliard i gæld, så... Ja. Så hvad hedder det? Må jeg spørge om det allersidste? Ja. Kom bare, Tue. Det allersidste, det, tak. Det er nu, hvor at, der er handelskrig og så videre, så videre. Skal man være bange for at købe kinesisk og amerikansk? Eller skal man sige, okay, nu har vi ligesom måske set, hvad det er, og så er de indregnet det i markedet? Man kan jo sige, at kineseraktierne er faldet med 17% i år. Altså rigtigt, Kina og Hongkong er faldet 7-8%, eller med dagens fald på 0,5%. Så kan du sige, at kineserne har vel efterhånden fået de bank, de skal have. Men det der med at gå ind og være stakmand og være den, der tror, at du skal vinde det, altså det kommer jo til at rebounde, når de får en aftale, og de falder jo hinanden om halsen på et tidspunkt, og det vil de formentlig gøre i løbet af næste 2-3 måneder, fordi Trump vil jo også godt have det inden valget. Han vil ikke gå til valget i november i kaos, fordi der bliver mere og mere totalt uordentligt det her. Så man kan ikke forstyrre de her industrielle varekæder i morgen. De kører alt for hvad hedder det, stramt med komponenter og ting og sager på kryds og tværs. Så det er ikke så let, som man gør det til ved skrivebordet. Jeg kan jo overveje, I ser ideen i det her med, hvornår man tør købe Kina op, men jeg vil sige, USA tror jeg ikke, du skal købe, fordi det ligger jo nærmest tæt på all time high, så... Men Kina ville du ikke være bange for? Eller hvad? Jeg vil bare sige, det er nok for tidligt. Du skal kigge på det, og okay. Så holde det for på kandidatlisten, eller du kan kalde det for. Ja. Men så skal du nok finde nogle navne, jo. Ja, altså, det er ikke nok bare at sige Kina, du skal... Ja? Netflix-aktie, kinesiske Netflix-aktie, som der blev taler. Ja, IQ var vi omkring i går sammen med Philip Gunns, en aktie, som han altså har kigget på, som er noteret på Nasdaq. I USA, så det kunne måske være et bud tur. Men det er jo så også sjovt, fordi nu det er jo en aktie, som slet ikke bliver påvirket af tolden. Det handler jo så om hele kursniveauet derude, ikke? Altså, det er jo ja. Så humøret i Kina, det er jo ikke, de har jo ikke noget at klemme med den der. Prøv at tage min Matas, der er faldet som en sten. De har jo heller ikke noget at klemme i den amerikanske toldkrig, vel? Men... Nå, Tue, tak fordi du ringede ind. Rigtig god weekend til dig. Og tak for et godt program. Selv tak. I din måde. Vi skal videre med spørgsmål. Vi tager lige et hurtigt lidt fra mailen her. Else Greve, hun har nemlig skrevet ind og spurgt til dig, Lav, om du tror, at Daimler og BMW udbytterne er sikre. Altså, det er jo pressede selskaber. Nej, det er de jo ikke, men de har jo været ude at sige, eller det var så Daimler, men BMW har ikke sagt noget, at i stedet for at have lidt fremgangen, kan de få lidt tilbagegang i år. Det er det, men altså, de ligger på en BK på 7, og så selvom deres indtjening skulle blive halveret, så vil BK'en blive 14, ikke? Så det, og det gør den jo slet ikke, men og de betaler, så vi husker, 3,7 cirka i... udbytte. Så jeg kan ikke se, at det skulle være, udbytterne skulle være truet fra det her. Øvrigt var det der rebound, der var i går på tyske bilaktier, var jo lidt et om, at Europa måske kan, eller man prøver på at få undgå 12 på biler begge veje, og det er jo blandt andet Tesla er vel også interesseret i, at de kan eksportere deres biler ud af USA. At det måske ligesom bliver grounded, fordi det er for stor... det er en af de store industrier, du... Så du siger ja til forventning om udbytte fra... Ja, det tror jeg ikke, du skal være bange for. Godt, så hopper vi en tur til Svendborg, hvor Andreas han hænger og venter på os. Andreas, hej med dig. Hej. Du har et spørgsmål her til panelet. Ja, det kan I tro. Det drejer sig om et selskab, som har været op at vende tidligere. Jeg tror, det var i april, hvor der var en, der ringede ind og spurgte til Nel Hydrogen. Nel ASA. Så vi skal altså op til cowboyerne i Norge, yes. og det her, den her store insiderbørs, som den har ry for, som den kendes som af til. Det er, jeg lyttede jo lidt til, da jeg havde fat i den sidst. Ja. Det er en, som jeg selv har fulgt i lang tid, og jeg synes, der var mange gode overvejelser, men jeg synes også, at det kom til at gå lidt på... om det var elbiler eller brintbiler, der kom til at vinde slaget i sidste ende. Og Nel er rigtig mange ting. Altså det her med brint, det har mange anvendelsesmuligheder. Lige nu, der ser jeg aktien som værende virkelig attraktiv. Og med både tekniske briller og de fundamentale på, det skal I selvfølgelig have lidt tid til, men... spørgsmålet i sidste ende, det ville så være, om det er egentlig, vi kigger nærmere på, og give en ny vurdering. Jeg kan prøve at ridse lidt op, hvis I er friske på det, hvad der er sket på det sidste. Yes, kom bare med det. Det er jo sådan, at der er en lille smule dansk i det også, så det kan vi godt lide. I Herning, der ligger deres H2 Station fabrik, og det er sådan et trademark, deres H2 Station, som er blevet UL-certificeret for ganske nylig. Og dermed der har de sådan en lille edge i forhold til konkurrenterne, når der skal sættes de her brintfyldestationer op, eller tankstationer op forskellige steder. Og så op på Notodden i Norge, der har de deres elektrolyseproduktion, som er sådan kernevirksomheden. Elektrolyse af vand. Og Nels fokusområde, det er jo sådan at få grøn energi altså lagret som brint. Hvor der er mange muligheder, at der er mange måder at udvinde det på, men Nels, hvis man er lidt til at lave grønne investeringer, så er det, de beskæftiger sig med. Mm. Men altså, de har nylig signeret en stor kontrakt med Nikola Motors, som er en konkurrent til Tesla. Den kan være flere milliarder norske kroner værd. Jeg mener, det er lidt uklart lige, hvad den dækker over. Men det er 448 elektrolyser, de skal levere til et stort hydrogen eller til brintnetværk i USA. Okay. Der skal deres Nikola One Trucks ud at køre. Anheuser-Busch, som er, hvis ikke verdens største, så en af verdens største bryggeri-giganter. Ja, Budweiser og Corona og alle de her. De har forbestilt 700 af de her Nikola One Trucks, og Nels fyldestationer, de skal... Ja, jeg bliver ved med at sige fyldestationer, fordi det gør de i Norge jo. Men tankstationer, de skal sættes op på de her ruter, som Anheuser-Busch kører på. Mm-hmm. De har fået gennembrud i Sydkorea. De var i et joint venture med Nel Deokliang, hedder det så, som er blevet til bare Nel Korea. De har overtaget fuldstændig og har allerede fået de første bestillinger på stationer der. Så, yes. Andreas, ja, det lyder som, at du er ret godt inde, både i teknikken og altså også i action. Det er kun halvvejs, men jeg er klar over, at jeg kan ikke fylde hele programmet jo. Ej, men altså, jeg bliver bare optaget af, hvorfor har du ikke investeret i den der aktie, hvis at, du synes, det lyder som sådan en god historie? Ja, det har jeg. Det kan du tro, jeg har. Godt. I forhold til min økonomi har jeg en alt for stor som penge i Nel. Okay. Jeg køber lidt op, når den dykker, og så sælger jeg lidt, når den stiger igen. Okay. Fordi den er meget volatil, kan sige. Yes. Jeg har faktisk kigget på den, fordi vi havde jo en, der spurgte om den der, og jeg var inde og kigge på den, så hvad det egentlig var op og ned på det der. Jeg må indrømme, jeg synes, at det er en, hvor der er temmelig langt hjem, for at dens børsværdi kan holde, og om det bliver dem, der vinder slaget på lang sigt. Det er jo ikke dem, der de er jo afhængige af, om brint som brændstof bliver udbredt for alvor. Ikke? Det er jo ikke dem, der bestemmer det, men de leverer så det der elektrolyse, og det er jo... Det var bare noget, der kom fra Norsk Hydro, ikke? Så vidt jeg forstod det. Det var elektrolyser, vi alle sammen prøvede hjemme i fysiklokalet. Det var ikke noget raketvidenskab, jo. Men hvad hedder det? Så den del af det er jo til at have med at gøre. Men det handler jo om, at brintbiler primært bliver det, som bliver vinder teknologien. Ja. Men og det handler så også lidt om noget andet, end det, der hedder brændselceller, fordi det bliver jo nok det, du så skal bruge i... For eksempel i en bil, ikke? Og så får du meget højere udnyttelsesgrad af brændstoffet. Men det er det, der er perspektivet ude, men det er bare et venture. Det er jo, virkelig... Og det eneste sted, de er sådan rigtig... Altså, islændinge er jo helt vilde med brint, ikke? Ja, så vidt jeg forstår det. Det er sjovt, du siger det, fordi at... Har de solgt noget derom? Ja, det har de. Ja. Og her til morgen... Der kom jo der blev Nel tildelt en pulje fra brintpuljen, den danske brintpulje, på to nye stationer, værdi på 7,5 norske millioner. Der skal sættes en op i Sønderborg, og så skal der sættes en op i Herning, og Sønderborg bliver bindeledet på den her hydrogen highway, der skal køre ned til Tyskland og gennem hele Europa. Hvem betaler det? Er det mig? Jamen, skal det, det gør vi gladeligt alle sammen for, at vi kan få sådan et dejligt klima. Men vi kom en lille smule tilbage til april her, hvor vi snakker el versus brint. Og Jon André Lykke, som er CEO i firmaet, han siger, at det er icing on the cake. Det er hans egne ord. Det der med brintbiler i forhold til deres virksomhed, det er altså glasur på kagen. Ja. Andreas, er du IR-direktør i Nel? Jeg er bare nødt til at spørge. jeg har fulgt den længe. Okay. I kølvandet på alt det her, så har Norden Securities Carl-Johan Mollens analytiker, han hæver kursmålet fra 5 norske kroner per aktie til 6 norske kroner. Og Sparbank Markets øger fra 4,4 til 5 kroner. Så der sker altså ting og sager. Der sker ting og sager. Lars Bersen, vi skal lige have et sidste hurtigt teknisk bud. Der er andre lyttere, der også gerne vil tale med os. Ja. Så vi skal lige... lad os lige få den tekniske, Bersen. Jamen, teknisk ser den jo fin ud. Den har jo brudt den faldende trend, som blev etableret i december og varede lige ind til slutningen af april måned, hvorefter den begyndte at tøffe opad for de her 2,7, og nu ligger den op i 3,2. Så det er jo det. Altså, man jo, hvis der skal være noget malute i badet, det kan man jo sådan altid dryppe lidt, så kan man jo se, at salgsdirektøren her i går eller i dag, har solgt en hel del aktier, og så Det er jo sådan altid lidt dævligt, når insider sælger 600.000 aktier. Det kan jo være, at han skal bruge den til en ny carport eller noget andet, det ved jeg ikke. Men altså, det er jo altid sådan, insiderne skal jo helst beholde aktierne, hvis de tror på casen. Så nu har vi hørt en masse gode historier, så hvis vi bare lige skulle prøve at drøbe et enkelt malu af de bæret, så vil jeg bare sige, at her til morgen, der har salgsdirektøren solgt for 600.000 aktier. Så Det var Niel. Andreas, vi når desværre ikke videre med den, men tusind tak, fordi du er. Tak, fordi alle de informationer, du også havde, og til at gøre os klogere på den her aktie. Det bliver en aktie, vi også kommer til at holde øje med herinde. Det er godt. Okay. Tak for programmet. Selv hej. Tak. Så vidt altså Andreas fra Svendborg. Han havde ringet ind på 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål her til programmet, så er du meget velkommen. Der er også masser af spørgsmål på mailen, så lad mig lige se, om jeg ikke kan tage nogen af dem ind nu, så vi også kommer deromkring. Til alle jer, der skriver til mig, husk nu C-Drill, der er jeg bare nødt til at sige, det har vi altså været omkring. Ja. I kan gå ind i podcasten, som bliver lagt op på vores Facebook-side, eller står på vores hjemmeside lidt senere, når den altså lige bliver færdig. Lidt over 10, så kan I altså gå ind og høre programmet. Vi kommer omkring C-Drill helt til at starte med, hvor Lars Svendsen, han altså fortæller, hvad der foregår i lige præcis den. Så er der altså også lyttere, som er interesseret i, hvad det er, man gør, når nu vi kommer til et bæremarked. Hvordan beskytter man sine penge? Hvordan beskytter man sine investeringer? Nina, blandt andet, hun kunne godt tænke sig at høre, om det er en god idé at investere i ETF'er eller investeringsforeninger, der handler i erhvervsobligationer. Ja, de herrer. Jeg ved godt, I ikke er fan af obligationer på nogen måde, men kunne det være en mulighed? Nej. Nå? Det bliver meget værre. Okay. Altså hvis det går dårligt i virksomhederne, og nogen går konkurs, så taber du også pengene i din erhvervsobligation, så kan det være, at du kan få nogen tilbage, hvis der erhvervsobligationerne står altid som regel før aktieejerne. Aktieejerne, vi tager alle vores penge, men der kan jo være lidt dividende tilbage, hvis man kan få solgt nogle maskiner og et eller andet, så kan det være, at du kan få 10 øre på et eller andet par kroner. Så nej, det skal man være slet ikke rode med. Man skal over i god gammel cash, og så skal man over i noget guld måske, og der er, vi har nævnt det mange gange før, men der er forskellige fonde, og der er sikkert også nogle ETF'er, der beskytter det, men MyInvest Contra og MyInvest Makro klarer sig fint sidste gang, der var kaos på aktiemarkederne, og der er sikkert også nogle ETF'er, der minder lige om dem, og jeg har dem ikke lige i hovedet, men den tid, den glæde, der kan vi jo bare se, hvad for nogle, der går den modsatte vej af aktiemarkederne. Åh, det bliver nogle spændende program, vi skal lave til den tid. Lars Svendsen, investering i firmaets gæld, er det vejen for? Nej, det er det ikke, fordi det Lars siger, at de bliver også sikkert hamret i småstykker. Ja. Så jeg vil sige, at det, jeg begynder jo også at tænke lidt over, men jeg tror, at vi ligesom skal have en optur til, inden at vi skal gå i båden. Og når vi skal gå i båden, så bliver det nok. Dels kan man købe bæreprodukter, som jo er nedrettet. Det er jo sådan en hård udgave, ikke? Som ligesom spekulerer i et certifikat, som kører ned af det. Det er et ETF i virkeligheden. Ikke? Og så kan du gøre det, at du kan købe guld. Og jeg tror faktisk, at guldet får sin renaissance der, fordi vi jo formentlig stadigvæk vil være i en situation, hvor der vil være meget stort investeringsbehov, og det er undervægtet. Guld er jo en åndssvag vare at have. Som Buffett siger, de har aldrig haft guld, fordi det giver jo ikke noget afkast. Og det er jo rigtigt. Og så det tredje er, at jeg tror jo, at det bliver de gamle i-lande, altså Europa, USA og ikke så meget Japan, som får problemerne. Og så vil det formentlig betyde, at Asien primært, der kan vi nok stadigvæk komme til at tjene penge ud. At de kommer nok til at have en helt anden struktur. Selvfølgelig bliver det påvirket af, at der er lavere aktivitet i Europa og sådan noget. Men lige nu bliver det vel stærkt påvirket af, at USA er ved at sætte renten op, Lars Svendsen. Det gør vel ondt på de asiatiske lande, eller hvad? Ikke så meget nu, men ikke så meget nu, men det er jo også, de er jo også dollar, valuta og lande, i virkeligheden, de køller dem jo, ikke? Men så tror jeg, vi skal sende nogle penge derud. Det er det, jeg selv forestiller mig. Det bliver jo sådan, sikkert noget med at købe investeringsforeninger i, fordi jeg heller ikke forstand på aktier. Nå, jeg skulle lige til at sige, jeg glæder mig til at høre, hvad der er for nogle aktier, du ville kaste over. Ja, det er jo det, men ellers så må vi jo nok vist omfang købe sådan nogen for at få vi kan jo for handicap hjælpemidler, ikke? Og så må vi jo købe sådan noget angro for at komme. Det er jo fair nok. At der kan komme noget. Derud kan man sikkert stadigvæk komme til at tjene penge. Det er mit bedste gæt, men det er om et år. Okay. Det der guld, er det noget, I selv ligger og holder øje med, hvordan det udvikler sig? Man kigger på kursen, men jeg har aldrig selv ejet hverken en guldbar eller noget der, så det kommer heller ikke til. Altså det bliver, hvis man skulle noget, så bliver det via sådan noget certifikatværk eller guldminer. Så skulle det være noget der, men nej, så det har jeg ikke. Altså guldminer er jo sjove, fordi en guldmine er i virkeligheden en gearet investering, fordi du kan sige, hvis det koster cirka måske har de en udgift på 800-900 dollar fuld kost på at grave guld op i jorden. At så, nogle er væsentligt billigere, men de kan jo, de værste af dem ligger derop. Så kan man sige, så det ligger ovenover, det er jo det, man tjener, og guldet koster 1250 dollar. Så tjener du også 350 dollar. Men du kan godt se, hvis så lige pludselig, at guldet stiger til 500 dollar, så stiger din avance fra 350 til 600. Mm. Og det betyder jo procentuelt, at din profit næsten bliver fordoblet, ikke? Og det gør jo, at en guldaktie så har en enorm sving. Der er leverage, kalder vi det også for. Altså, det er ligesom en gearing, hvor omkostningen per ounce faktisk er gearingsfaktoren, ikke? Mm. Okay, så I investerer altså ikke lige pt. Ja, i guld? Ja, det har jeg haft. Guld, jeg har været inde jo sammen med sølvsmeden en gang, vi havde ham her afsjælt jo, men jeg prøver at se, hvad det var for noget. Jeg heldigvis købte aldrig noget af ham jo, men... Nå, der var Svendsen. Det er ikke rigtigt. Kan du huske ham? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det var faktisk meget sjovt. Nå. Okay, Svendsen, lad os hoppe over til shippingindustrien. Der er kommet et spørgsmål fra Johan. Han er optaget af det her, som vi altså også har talt om flere gange i Millionærklubben, om at shippingbranchen de snart bliver pålagt de her svovludledningskrav. Ja. Man skal gå fra tung olie som brændstof til marine diesel. Mm-hmm. Johan er klar over, som vi også har været inde på, at det har en kæmpe påvirkning af industrien, men har I nogle forslag til virksomheder, spørger han, som kan drage nytte af denne ændring, og hvor man med fordel kan positionere sig lige nu? Hvad siger du til det, Svendsen? Altså hvis han mener fordel, det er jo, altså rederierne skulle jo få fordel af det på længere sigt, men hvis han mener, altså hvem der laver udstyr til det eller sådan noget, så kunne det jo være altså afsvovningsanlæg, og det er dieselmotorer. Og der kan man jo sige, at afsvogningsanlæg, den eneste, jeg kender, som er børsnoteret, der er i det, det er Alfa Laval. Mm. Men der udgør det jo, det er jo sikkert det nærmest et hjørne. De ejer jo Aalborg, de købte jo Aalborg Boilers i gamle dage. Aalborg Værfts kedel afdeling, som faktisk var meget stor. Og de laver deroppe de her skrubber, som man bruger på skib til at vaske røgen, og så fjerne det, så du kan sejle videre på fed olie. Men jeg tror ikke, at det har ret meget vægt. Og det er jo det, der er balladen, ligesom med før med svenske kronespørgsmålet. Hvis du har en side, hvis det udgør, måske mere end 5%, så er alt andet i Alfa Laval med deres maskiner til alle mulige ting inden for fødevareindustri, og derfor noget, de laver heat exchangers og alt det der. Der er for lidt vægt på det, ikke? Okay. Ligesom i gamle dage, da AP Møller havde tankskib, så sad tankmarkedet, så steg AP Møller, men det havde bare ikke ret meget vægt, for det var måske 10% af hans penge, der var i tankskib, ikke? Mm. Så er der ikke meget elastik i det. Og nu siger du AP Møller, Lars Svendsen, jeg ved, at vi har en lytter hængende derude i slusen. Bent fra Børkop, godmorgen og velkommen til dig. Jo, godmorgen. Godmorgen. Bent, ja, der er noget med, du gerne vil høre blandt andet om Mærsk. Jeg ved godt, der var en anden aktie, du også gerne ville høre, men skal vi ikke lige starte der? Altså, det drejer sig, som sagt, om de to aktier. Den ene, det er den tyske Osram, det er den med de elektriske pærer. Mm-hmm. Den er stort set faldet fra kurs 78 euro ved nytårstid til nu 34, altså mere end en halvering. Jeg skulle selvfølgelig have solgt den for længe siden, men det har jeg jo ikke fået mig taget sammen til. Mm-hmm. Spørgsmålet er, om ikke det kan betale sig skridten af nu. Er der noget formål med at beholde den? Ja, det skulle være, hvis der var tid til det. Ja, have en vurdering af AP Møller, den blev jo også ved med at falde. Spørgsmålet er, om jeg også skulle holde op med det, og så få den solgt også hurtigst muligt. Så det er sådan set det, jeg vil spørge Pernille om. Ja, det er nogle gode spørgsmål, Bent. Nu er din årsram der, så vidt jeg husker, den kom jo fra Siemens, og det er mere, at den kom ud på børsen på kundekurs 25 eller sådan noget oprindeligt. Og det er jo ikke så tosset mange år siden. Jo, men det er rigtigt nok. Altså, vi fik jo i stedet for udbytte, der fik vi, jeg tror, det var 10-15 af de der aktier i stedet for udbytte. Og den har stået helt til 70, 78. Men lige pludselig så her i vinter, der er den jo faldet helt ned til. Nu står den her, i dag, der står den til kurs 34 euro. Ja. Det er jo faktisk mere end en halvering Men der har du nok været lidt for langsom til at følge med i kurslisten der jo, men fordi den har jo været på vej ned i temmelig lang tid jo. Hvad hedder det? Jeg vil sige, at dernede, hvor den er nu, det jeg så på den forleden, fordi den faldt det her 20% på en dag, at jeg mener faktisk, du skal ikke sælge den der, det skal du ikke. Nej. Så Osram, det er at holde fast, selvom at det lyder til, at Bent, det gør ikke så ondt på den. Ja, det er jo også en forvarning på... Ja, hvad siger du? Ja, noget spørgsmål så også, om det kan betale sig selv, når den er så langt ned. For der er jo ingen far for, at den går helt konkurs. Nej, det er ikke det, vi er ude i. Men hvad hedder det? Og så nej, du... Svendsen, hvorfor? Jeg synes, du svæver lidt omkring det her. Jeg forstår ikke rigtig lige. Skal han holde den, eller hvad? Jeg vil holde den, ja. Mm. Jeg mener, den har fået sin tæsk. Det er en kort udgave. Det er jo ikke noget fund, men hvad hedder det, at det er altid ærgerligt, når man har noget, som er højt op, og man ikke noget at slippe ud. Det er jo det samme som før, vi havde med Christian Hansen, ikke? Der sidder de og siger, den er jo også 600, hvis den koster 300. Så sidder der folk og siger, nu er det ærgerligt, vi ikke får op med 660. Det er jo det samme som det her. Det snakkede vi også om i går. Det er der jo ingen mennesker, der sidder og siger, de sidder bare og skælder mig ud, for jeg er idiot, fordi den stiger jo nok i morgen, ikke? Ja, det gør den nok. Men der er ingen, der synes, du er en idiot. Jeg er en idiot, gammel idiot. Men ved at sige, vil du være, nok er nok, nu er jeg glad. Ja. Og så, hvis man har noget, som er kommet godt op, så... Jeg er enig. Så kravler du ud en gang. Og Strøm lyder til, at du ville holde... Lars Persson, skal vi lige have den hurtige teknisk? Vi skal også nå omkring endnu spørgsmål, så det bliver ikke den lange. Ja, men det skal være en, hvor man tænker, au, jeg har brændt mig og har det stående til evigt minde i ens portefølje. Ligesom jeg har African Oil med -50%, så har vores lytter også Osram. Og det gør vel forhåbentlig, at han skærper, at han husker at sælge, når det begynder bare at falde en lille smule, eller... Han har en eller anden strategi om, hvad gør han næste gang, sådan så man ikke sidder og bliver ved med at se, at båden tager vand ind, og til sidst så ligger man på havsbunden og tænker, ej, jeg skulle nok have hoppet ud i tide, ikke? Så nej, altså, ja, lad den blive stående, det tænker jeg også. Okay. Det er jo en branche, hvor de er jo så få selskaber, der deler det marked, altså Philips og General Electric og sådan nogle ude for det fjerne, ikke? Så altså, de sidder jo lige lidt godt på det, ikke? Ja. Og så er det jo ikke noget marked. Hvornår har du sidst skiftet en pære? Jeg kan da ikke engang huske, hvornår du sidst... Jo, det var da i stykker hele tiden. Det gør jeg. De nye moderne, de holder da for evigt, altså. Du sætter dem en, og så... Det er det, der er problemet. De sælger ikke nok. De her, lad os lige hoppe videre til AP Møller Mærsk, som Bent han også godt kunne tænke sig. Ja. Det kan godt være meget kort. Altså, den har jo faldet mere end et par tusind siden nytår. Ja. Er det noget mening i at blive ved med at holde på den? For den falder jo stadigvæk, jo. Ja, det gør den. Ved du hvad? Jeg begynder at kigge på den for at købe den, og jeg siger 7.500 på B'eren. Der tror jeg køber de første. Mellem 7.000 og 7.500, der burde bunden ligge. Og hvad hedder det? Jeg mener, at man... Og det er de løse, jeg kører. Jeg har min stambeholdning, jeg også har kørt op og kørt ned og til højre og venstre, og de er stadigvæk tjent på. Men jeg mener, at vi er ved at være hernede. 7.000-7.500 for B-aktien, det er opsamlingsområde. Og det må vi så gøre over tre gange, og så... Så håber vi på, at 10.000 er fair value. Og der burde den, hvis jeg skulle bestemme kurslisten, ligge. Men nu er vi altså ved at være 25% for langt nede, ikke? Så burde der være plads opad. Ja. Hvad mener du, Lars? Hvor? Hvad siger du? Ja, altså, det er jo noget af et knivshug, og den har jo bare været kedelig lige siden sidste år i september måned, ikke? Så altså, man har jo haft rigtig lang tid til at få trykket på den der salgsknap, og spørgsmålet er et eller andet sted, der vender skuden vel forhåbentlig, og pumperne begynder at virke igen. Så det er håb, I bygger det her på? Ja, de her to, det er sådan nogle, det kan vel ikke gå helt galt. Der er vel nogle værdier. Man kan vel sælge Esplanaden for en god sat penge, altså. Okay. Det er en god byggrund. Bent, vi er simpelthen nødt til at slippe dig nu, fordi tiden er ved at løbe fra os. Tusind tak, fordi du ringer. Jeg siger også tak for de gode råd, jeg har fået. Jeg håber, det holder. Og fortsat god dag. Ja, og i lige måde, Bent, altså fra Børkop, der havde ringet ind med spørgsmål om Osram og Mærsk. Det lyder til, at hold fast. Og køb ind i Mærsk. Men det er faktisk, man skal købe. Det sagde du, Lars Svendsen. Hernede under 8.000, der begynder vi nu. Nu sidder vi og begynder at lade jakkeværet og sige, nu sidder vi og venter på, at bjørnen kommer tæt på os, og så skyder vi første gang. Ja. Jeg kunne godt tænke mig egentlig, at vi satte lidt mere tid af til at dykke ned i AP Møller Mærsk, og hvad fremtiden bringer. Så lad os se, om vi ikke kan få det på banen her, en af vores kommende udsendelser. Den her udsendelse, den er desværre ved at være slut. Vi skal til at lukke den af og sige farvel og god weekend her fra Millionærklubben. Hvis I ikke kan vente med at høre mere fra os helt til på mandag, så kan I selvfølgelig gå ind i løbet af weekenden og finde den podcast, som Lars Persson og jeg går i studiet og optager 10 minutter, som sætter fokus på, hvad der kommer til at ske i næste uge, i hvert fald alt det, vi ved, der kommer til at ske. Der kommer blandt andet en gigantisk stor børsnotering. Det kan I høre mere om, hvad det er for en, hvis jeg går ind og finder Millionærklubbens markedsudsigt. Den ligger i vores podcastarkiv, som ligger inde på radio247.dk. Det blev simpelthen alt, hvad vi nåede i denne uge. Jeg håber, at I har fået noget ud af det. Tak til alle jer, der ringede ind. Tak til Lars Persson, tak til Lars Svendsen. Nu er det nyheder.